Nie odbieram od nikogo, nie ma mnie. Tym razem na długo, nie odnajdą mnie. Bo nie działam już w niczyim interesie. Wydeptuję ścieżki w obcym lesie. Nie dogonią mnie tu jednokolorowi, bo dałem w łapę Eolowi. Za mną flauta, na bani śmieszny kapelusz skauta. Będę grał tam, sprzedałem domy, rozdałem auta. Za to mam powszedniego chleba smak. Za to mam pod nogami piach, nad głową nieba dach. Czego więcej trzeba nam? Teraz sam te kilka chwil mam i wnikliwie je przebadam. W cieniu drzewa potrzebuję tylko trochę czasu i szczyptę ciszy, którą wyniosłem z hałasu. Nie patrz tak na mnie, nie jestem chory. Właśnie mnie połknął wielki wieloryb. Jestem w brzuchu wieloryba. Chyba połknęła mnie wielka ryba. Wybacz, wiesz, że czasem tak bywa. Bywa tak, kiedy na morze wypływam. Jestem w brzuchu wieloryba. Chyba połknęła mnie wielka ryba. Wybacz, wiesz, że czasem tak bywa. Bywa tak, kiedy na morze wypływam. Jeden tropi niewidzialne gdzieś na sawannie. Inny zmaga się ze sztormem we własnej wannie. Jeden wyjechał, z oddali życiem steruje zdalnie. Gdy wrócił, spytali go tylko, czy było fajnie. Naradzanie się walne już nie dla mnie. Mielą czasu pralnie, betonowe sypialnie. Niezauważalnie usiadł ptak na palmie. Błysk i zobaczyłem to momentalnie. Co się zmieniło? Wszystko i totalnie. Kalejdoskop się ułożył idealnie. Nowy dzień czysty, horyzont mglisty. Nie wiem, może niech spróbują pisać listy. Nie ma mnie. Wyjechałem znów na wyspy, by czytać apokryfy piątego ewangelisty. Nie szukaj mnie tu, nie szukaj mnie tam. Nie oszukuj się sam, świat świetnie sobie radzi sam. Jestem w brzuchu wieloryba. Chyba połknęła mnie wielka ryba. Wybacz, wiesz, że czasem tak bywa. Bywa tak, kiedy na morze wypływam. A ja jestem w brzuchu wieloryba. Chyba połknęła mnie wielka ryba. Wybacz, wiesz, że czasem tak bywa. Bywa tak, kiedy na morze wypływam. A ja jestem w brzuchu wieloryba. Chyba połknęła mnie wielka ryba. Wybacz, wiesz, że czasem tak bywa. Bywa tak, kiedy na morze wypływam. A ja jestem w brzuchu wieloryba. Chyba połknęła mnie wielka ryba. Wybacz, wiesz, że czasem tak bywa. Bywa tak, kiedy na morze wypływam. A ja jestem w brzuchu wieloryba. Połknęła mnie wielka ryba. Jestem w brzuchu wieloryba. Połknęła mnie wielka ryba. Wybacz.